Mamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek poprawienie projektu ustawy o służbie zagranicznej. PiS chce zmian w propozycjach MSZ-u. Pracujący na śmieciówkach i samozatrudnieni będą mogli być w związkach zawodowych. Rząd przyjął nowelizację ustawy w tej sprawie. Na koniec zajrzymy do Lublina, gdzie już zeszłej nocy ludzie czekali w kolejkach do sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Jest propozycja poprawek do projektu ustawy o służbie zagranicznej. Wyszło z nią Prawo i Sprawiedliwość. MSZ na razie jednak od nich się dystansuje. Chodzi o powołanie Rady Służby Zagranicznej i możliwość utworzenia zespołów zadaniowych w polskich placówkach dyplomatycznych. Głównym założeniem jest uniemożliwienie pracy w dyplomacji osobom, które współpracowały z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Rządowa propozycja zakłada wygaśnięcie stosunków pracy z członkami służby zagranicznej po pół roku od momentu wejścia w życie ustawy, chyba że przed upływem tego terminu zostaną im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia. I właśnie w takich sprawach ministrowi ma pomagać Rada Służby Zagranicznej, mówiła posłanka PiS Małgorzata Gosiewska. Płynęło wiele głosów ze środka tegoż ministerstwa o tym, iż trudno jest awansować, że niejasne kryteria w tym zakresie decydują. Wiceszef MSZ Jan Dziedziczak na razie dystansuje się od tych propozycji. Nasza opinia była także spowodowana zaskoczeniem nas przez parlamentarzystów. Oni mają do tego prawo, ale trudno się odnosić do przepisów, których do końca nie znamy. Marek Krząkała z PO zwracał uwagę na rozdźwięk w tych sprawach między MSZ a partią rządzącą. Projekt przyjęty przez podkomisję trafi teraz pod obrady dwóch sejmowych komisji. Karol Dermoros, Polskie Radio. A zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni będą mogli się zrzeszać i tworzyć związki zawodowe. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Andrzej Radzikowski z OPZZ zwraca uwagę, że impulsem do zmian był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że obowiązująca ustawa nie pozwala zrzeszać się zatrudnionym na tzw. śmieciówkach. To potrzebne i ważne, podkreśla Radzikowski. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych oraz osoby samozatrudnione będą mogły zrzeszać się w związki zawodowe, ba, będą nawet mogły zakładać własne organizacje, ale tu jest jeden warunek, będzie w tej organizacji musiało być co najmniej 5% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Będą te osoby, jeśli będą pełniły funkcje związkowe, objęte też ochroną prawną. Zapisy nowego prawa w większości mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia. Nie dostają 500+ do ręki, bo marnotrawili pieniądze. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk powiedział, że dotyczy to blisko 1800 rodzin. Dostają one świadczenia, ale w innej formie, na przykład otrzymują konkretne rzeczy lub opłacane są usługi, które są im potrzebne. Bardzo niewiele mamy zamian świadczeń finansowych na świadczenia rzeczowe. 1800 mniej więcej zamian z tytułu marnotrawienia pieniędzy na formę rzeczową. Na, przypomnijmy, 2,6 miliona rodzin, 4 miliony dzieci. Program Rodzina 500+ został uruchomiony w kwietniu ubiegłego roku. Wypłacanie świadczeń kosztuje państwo ponad 17 miliardów złotych rocznie. Na półkach są żołnierskie torby, czapki, hełmofony, a nawet polowe kuchnie czy legendarne oficerskie kalesony. Agencja Mienia Wojskowego otworzyła w Lublinie sklep, w którym można kupić wycofany żołnierski sprzęt i odzież. W kolejce ustawiło się około 100 osób, nie przeszkadzał im padający deszcz. Pierwszym klientem był łodzianin, który w kolejce ustawił się o 3 w nocy. Ten sprzęt to gratka dla fanów militariów, wyjaśnia Małgorzata Skrzypek z oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie. Kolejka się ustawiła przed 6. Możemy kupić bardzo wiele rzeczy. Asortyment jest szeroki, ponad 300 pozycji. Ja chcę kupić komplet munduru dla syna. Za menażką. To warto tyle czasu spędzić oczywiście, tutaj w kolejce? Oczywiście, że warto. To jakaś taka specjalna menażka? Wojskowa, idealna. Taka prawdziwa wojskowa? Takie, zielona. Ja maszynę do pisania dla wnuczka chciałam i latarkę. Tak sobie życzył, żeby wojskowa była, no to już stoję. Chcemy wspomóc polską armię. Tak, zakupami. Wyprzedają, żeby zakupić nowe sprzęty. Lubelski sklep to 5. tego typu placówka po Poznaniu, Bydgoszczy, Gdyni i Warszawie, otwarta w tym roku przez Agencję Mienia Wojskowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Przy okazji wytwórni Deutsche Grammophon dużo też dzisiaj muzyki, która albo przewinęła się gdzieś przez Berlin, albo była nagrywana w Berlinie. A tutaj pan Sven Helbig, który chętnie no, gdzieś tam przebywa cały czas na terenie Berlina często. Pan taki renesans, jak z renesansu, prosto to chciałem mniej więcej powiedzieć, bo nie tylko zajmuje się kompozycją, ale i produkcją i nagrywaniem muzyki, zresztą wielu klasyków dobrze czuje się za konsoletą w studiu. Także jest twórcą teledysków. No, a dla mnie najciekawsze u Svena Helbiga to seria, która została wydana no, między innymi przez Deutsche Grammophon, bo to ta druga część, Packet Symphonies. Bardzo takie ładne tematy. No, to prezentowałem. Tak? Miałeś coś? Tak. No widzisz. To nawet nie widziałem. Mam tę płytkę. Sven Helbig, a... Helbig jest takim big-bitowcem. No właśnie chciałem powiedzieć, że tak brał udział w nagrywaniu i to apokaliptyki, ale także takich zespołów, no nie wiem, jakbyś tak miał wybrać, ktoś cię przymusił do tego, żeby iść na przykład na koncert, to nie wiem, jaki byś wybrał. Czy zespołu Pet Shop Boys, czy zespołu Rammstein. Ciekaw ja jestem. Bym, ale byś musiał, bo po prostu konieczność jest taka. No. To bym... daj mi pomyśleć, no. A to byłoby wieczorem późno, czy... No właśnie, no wieczorem raczej, no. A mógłbym winko wypić jakieś przed koncertem? Malutki kieliszek na przykład. Nie, no to nie wiem. No, ale te wszystkie jego miniaturki, wydaje mi się, że bardzo to zacnie brzmi. Pan Sven Helbig. Bardzo dzięki pani Beato za miłe słowa. No i co to chciałem? Wracamy do tego Johanssona. To jest płyta bardzo ciepło przyjęta, nagrana z wielkim rozmachem, bo mamy tu poza samym Johanssonem pana Hildura Gonadotira, wiolonczelistę, American Contemporary Music Ensemble, El Lundhurst String Orchestra i Theater of Voices, ponieważ jest też i taka część zaaranżowana na chór. Bardzo eklektyczna i można tu znaleźć właściwie, porusza się we wszystkich obszarach, w których poruszają się w tej chwili muzykanci uprawiający tak zwany minimal, czyli można tu znaleźć taką typowo richterowską i te johanssonowskie fascynacje góreckie. Myślę, że też państwo gdzieś tam je odnajdą. No i Deutsche Grammophon, tak a propos, też wydało ową płytę. To posłuchajmy sobie też takiego króciaka z owej płyty, Drowned World, tytuł utworu. Thank you. No i to taka melodyjka, którą samopas wykonał pan Johann, posługując się różnymi pipe organami i jakimś tam cymbałko podobnym instrumentem. 22 września ukazała się płyta Danish String Quartet, która nazywa się Last Leaf. Ukazała się w wytwórni ECM. Ostatnio tak właśnie coś nam brakowało. Jakichś nowych płyt z ECM w naszych audycjach. Natomiast tam cały czas się dzieje. Cały czas coś nowego się ukazuje. A ta płyta, chociaż dorwałem ją wczoraj, to nie mogę się od niej oderwać. Danish String Quartet, uznawany za jeden z ciekawszych kwartetów takiego młodego pokolenia. Tym razem bierze się za muzykę folkową. Całość to opowieść wokół pieśni związanej, hymnu związanego z Bożym Narodzeniem, który nazywa się w oryginale Now Found is the Fairest of Roses, który był napisany w 1732 roku przez duńskiego poetę Brorsona. Całość to także wycieczka po duńskich różnych melodiach tradycyjnych. Kończy się interpretacją dzieła Brorsona. No bardzo to intrygujące. Danish String Quartet, niestety będę mówił po duńsku teraz. Nie wiem, czy ktoś mi wybaczy, ale bardzo proszę o wybaczenie. Hurwar du i Aftesasildik. No, tak jest. Tak, coś mniej więcej tak powinno to brzmieć. Danish String Quartet, zachęcam, bo nie, niezwykłe dźwięki. No rzadko się zdarzają tak króciutkie utwory w higienie ucha. Danish String Quartet, Last Leaf. Ale tak nakrzyczałeś tym tytułem, troszkę się zacząłem bać, a tu tak lekuteńko no się właśnie potem okazało. No to u mnie będzie teraz troszkę dłuższy, już żegnamy się z płytą Johanssona. Znowu 25 minut? Nie było takiego długiego. Najdłuższy miał dzisiaj tylko 11 minut, jeśli o rekordach mowa. A Pile of Dust. No i słychać tu Johansena cały bagaż współczesnej muzyki, myślę, Europarta i oczywiście Góreckiego. Bardzo, bardzo piękna płyta i rzeczywiście zaskakująca eklektyzmem. No jeszcze pewnie do niej wrócimy, bo i te chóry intrygujące. No, to tyle, jeśli chodzi o Deutsche Grammophon. Ja chwileczkę pozostanę jeszcze w kręgu muzyki folkowej. Byłem w Danii, teraz szybko do Finlandii sobie skoczę. Arto Järvelä. A tytuł mógłbyś przeczytać głosem ludzkim? A tytuł akurat tu będzie prosty chyba, bo będzie Gogotatu. A, to mnie zaskoczyłeś. Gogotatu. Liczyłem na jakąś bardziej inspirujący. Skrzypek pochodzący z Finlandii, z Hatuli. No i podobno uznawany za jednego z najbardziej zapracowanych muzyków w Finlandii. A Gogotatu pewnie znaczy choć tatusiu, nie? Tak. Tak, no możesz, wydaje mi się, tak przetłumaczyć. Gogotatu. Artur Bella, tutaj w towarzystwie akordonisty, tak, dobrze mówię, Kimo Pojonena. Zresztą przynosiłem kiedyś płyty pana Kimo, takie bardziej eksperymentujące, współtworzone z muzykami z całego świata, między innymi z Kronos Quartet czy Traeganem z King Crimson. No, a że panowie razem studiowali muzykę folkową, to chętnie się spotykają na nagraniach. No i fantastyczne myślę sobie, jak w końcu afrykański instrument zwany finger piano, czy birą, czy sandzą, jak przeniknął do muzyki europejskiej, prawda? Zwłaszcza... Tak, no to brzmiał świetnie. Tak, ale polskie zespoły uprawiające przeróżne muzyki, sięgające do różnych kultur, ale też i do polskiej muzyki ludowej, chętnie z niego korzystają. I przecież jest mnóstwo producentów robiących zupełnie dobrem biry czy sanzy. No to ja też będę w klimacie ludowym i to w dodatku w naszym krajowej odsłonie, choć może nie do końca. Myślę tutaj o płycie wydanej przez Universal w tym roku. Płycie nagranej przez Staszka Sojkę i Bubę Kujatech. A Buba Kujatech gra na korze, jest artystą pochodzącym z Gambii, ale mieszkańcem zdaje się w Polsce. W każdym razie dosyć aktywnym na polskiej scenie i gra rzeczywiście wspaniale. Jest tutaj postacią pierwszoplanową. Staszek dośpiewuje gdzieś tam w jednej części. Płyta nosi tu Tales i to są 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Talesów i jedna pieśń. W jednej pieśni dośpiewuje, a głównie dogrywa na skrzypkach tu i ówdzie. Tak też będzie w utworze Masanych Kesaj chyba, albo Kisaj, tradycyjnej gambiańskiej pieśni. Thank you. i to jest oczywiście znana pieśń Massanesisy. Jak się okazało, nie zaśpiewana, ale zagrana przecudnie. Kolejna płyta z Deutsche Grammophon, duet. Płyta nazywa się Funambules, już myślałem, że blues, a to Funambules. Duet. Wasilena Serafimowa, pochodząca z Bułgarii, grająca no przede wszystkim na marimbie, ale także na ksylofonie, instrumentach perkusyjnych. W 2014 roku odbyła podróż do Paryża, aby tam spotkać się z pianistą, no też młodzieżowcem, Tomasem Enho, który gra na fortepianie i razem zagrali kilka podobno wyśmienitych koncertów na fortepian i marimbę. No i później, dwa lata później ukazuje się płyta Funambules. Eklips, taki wybrałem utwór. Duet Tomas Enho, Wasilena Serafimowa. No przyjemne. Ja teraz zaprezentuję Państwu pieśń, która myślę będzie ładną puentą tego wszystkiego, co się działo dzisiaj, gdy zbliżamy się do końca. Pieśń wprawdzie uzbrojona w bębenek, ale dyskretnie dość. Mianowicie pan Roman Szczepanek w ramach Stowarzyszenia Kulturalnego Opola wyeliminował drogą konkursu 9 artystów mniej lub bardziej znanych i pomieścił ich utwory na płycie. Część z tych artystów jest mi zupełnie nieznana i bardzo są to ciekawe rzeczy, ale jak się wczytałem jeszcze w skład, ta płytka wyszła w tym roku. Nosi tytuł Nowy kanon polskiej piosenki. O. I nagle, proszę Państwa, czytam ja sobie i co ja patrzę, jak mówisz, droga młodzieży, co ja tu patrzę, na korze gra Buba Kujatek i pojawia się nazwisko Sojka, ale jest to latorość, gdyż Kuba gra na bębenkach. Kubę to widziałem już ze 2-3 lata temu, natomiast autorem muzyki i wokalistą w owej pieśni jest Antek Sojka, którego nie widziałem z lat 20 przynajmniej, nawet nie do końca widziałem, co on wyprawia. A pieśń moim zdaniem bardzo ładna. Utul mnie do snu. Jest talent, jest bardzo ładnie zaśpiewana, ładnie zagrana, ładnie napisana. Antek Sojka. Naprawdę bardzo to cudne. Z tego, co Agnieszka mówi, to jest to część większej całości, czyli Antek popełniłby płytę, która się niebawem ukaże. No, fantastycznie. Bardzo mnie to cieszy, jeśli mnie słuchają, w co powątpiewam, ale Anusz Widelec, to chciałbym wyrazy złożyć. To składam je. Złożyłeś wyrazy, a my się już żegnamy. No my się już żegnamy. W przyszłym tygodniu Brazylia, jakieś tam Rumunie, Mozambik, Kolumbia, Turcja. czyli tak naokoło świata. Na zakończenie pan Lambert. Dookoła Wojtek, jak to mówi. Przynosiłem płytę Sweet Apocalypse, która cieszy się jakimś takim dosyć dużym uznaniem, a to nie łatwe. Znaczy o uznanie łatwo, gorzej o ten sukces komercyjny z muzyką instrumentalną. To jest ten pan ukrywający się pod maską. Kiedy pojawiła się Sweet Apocalypse, zaraz wyskoczyły remiksy, zresztą ciekawe. No a przy okazji taka tajemnicza płyta, która nazywa się Lost Tapes, czyli jakieś takie zaginione, nagrywane często solo, czasami zaszumione, tak jakby w pokoju domowym, różne utwory solo na fortepianie. No i przyniosłem jeden taki utwór. Seth Sane, Lambert z płyty Lost Tapes. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej, miłej nocy. Dobranoc. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Trójka i wydawnictwo Znak Emoticon przedstawiają powieść twórcy Jamesa Bonda. Czyta Rafał Królikowski. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Muzyka Piotr Salaber. Przykre niespodzianki. Odcinek 9. Dzieci od dawna wiedziały, że Bang Bang jest magicznym pojazdem. Gdyby było inaczej, nie mogłaby przecież latać jak samolot, ani śmigać po wodzie jak wodolot. Zresztą, czy już pierwszego dnia nie odkryły, że jej numer rejestracyjny MAG-13NY ma ukryte znaczenie? A wy potraficie go odczytać? Komandor Pot włożył swoje gumowe rękawice i jednym zdecydowanym ruchem ciachnął drut. W tym momencie błysnęło, posypały się iskry, po czym przecięty przewód opadł na ziemię. Kiedy chwilę później komandor zasiadł za kierownicą i włączył zapłon, silnik natychmiast zareagował. Ruszyli dalej, sunąc tunelem pod górę. Mocne światła samochodowe rozpraszały ciemności i w razie czego mogły ostrzec podróżnych przed czyhającymi na nich zasadzkami. Zdradzę wam jednak, że Jeremy i Jemima wciąż drżeli z podniecenia, zachodząc w głowę, jak zakończy się ta jaskiniowa przygoda. Mijali kolejne zakręty, korytarz wiódł ich coraz głębiej w głąb wapiennego masywu, a licznik wskazywał, że oddalili się już o całą milę od brzegu morza. Powietrze stało się zimne i wilgotne. Wzięli szczególnie ostry zakręt i oto nagle tuż przed nimi wyrosła gładka kredowa ściana zamykająca korytarz. To oznaczało, że dotarli do samego końca jaskini. Przynajmniej wszystko na to wskazywało. Komandor wysiadł, podszedł do ściany i zachowując ostrożność, cal po calu zaczął badać przeszkodę. Najwyraźniej odkrył coś niezwykłego. To wcale nie jest mur, oznajmił reszcie załogi. To raczej rodzaj zamaskowanych drzwi. Musimy znaleźć sposób, by je otworzyć. Ruszcie się. Trzeba dokładnie zbadać każdy cal podłoża i przyjrzeć się ścianom korytarza. To będzie niezwykle chytry, dobrze ukryty myk, więc informujcie mnie od razu, gdy wpadniecie na jakikolwiek trop. Cała rodzina zabrała się do mozolnej pracy i w mocnym świetle reflektorów badała mur. Patrząc na niego, można było odnieść wrażenie, że ludzie, którzy kiedyś drążyli skalny korytarz, w tym miejscu porzucili robotę. Jedyną rzeczą w murze, która od razu wzbudziła podejrzenia komandora, była nikła szczelinka biegnąca zygzakiem z góry na dół i dzieląca całość na pół. Ta rysa mogła być naturalna, mogła samoistnie powstać w powierzchni skały, ale mogło też być inaczej, bo przez szparę ciągnęło zimne powietrze z drugiej strony. Jemima obmacywała prawy róg muru, tam gdzie jego brzeg stykał się ze ścianą tunelu. W kredzie, która stanowiła jego powierzchnię, odkryła mnóstwo wpasowanych w nią kawałeczków krzemienia. Jeden z krzemieni, prawie tak duży jak piłka do futbolu, miał nierówne krawędzie. Jakiś instynkt kazał dziewczynce mocno za niego pociągnąć. Kamień nagle oderwał się i pozostał w jej rękach. Popatrzyła przez otwór po krzemieniu i aż wrzasnęła z przejęcia. Tato, szybko! A gdy komandor Pot ukląkł koło niej, zobaczył przełącznik elektryczny. Niech skonam, ale z ciebie sprytna dziewczynka. Bez wątpienia odkryłaś sekret. Odsuńcie się, zawołał do pozostałej dwójki. Zaraz nacisnę pstryczek. Licho wie, co się stanie. Czy jesteście gotowi? Spytał, po czym wcisnął klawisz. Gniazdo oszustów i gangsterów. Gdzieś w głębi ścian jaskini coś skrzypnęło, po czym... rozległ się warkot mechanizmu. Zygzakowata szczelina w murze zaczęła się rozchylać, aż wreszcie obie połówki tajnych drzwi zupełnie się rozsunęły i wjechały w głębokie szczeliny w ścianach jaskini. Zgadnijcie, co ukazało się wówczas w świetle reflektorów Bang Bang. Otóż za muru wyłoniło się ogromne pomieszczenie o wysokim sklepieniu, może nawet tak duże jak wnętrze kościoła w waszej miejscowości. Pod jego ścianami, wszędzie jak okiem sięgnąć, piętrzyły się starannie poukładane skrzynie, pudła, beczki i worki. Najwyraźniej był to sekretny magazyn jakichś pokątnych towarów. Ciekawe jakich. I do kogo należał ten cały skład? Dlaczego właściciele tak go ukryli? I do czego potrzebna im była właśnie jaskinia z korytarzem wiodącym wprost do morza? Gdzie podzieli się gospodarze? Skoro to wszystko owiane było tak wielką tajemnicą, musiało być nielegalne. Każdy z potów bezsilnie zmagał się z lawiną podobnych pytań i dopiero komandor trafnie ocenił sytuację. Powiedział, ujmując się pod boki. Uwaga! Proszę o koncentrację i burzę mózgów. Co robimy? Mimsi, która jak większość mamuś troszczyła się o dzieci, od razu powiedziała: kochanie, lepiej zamknijmy tajne drzwi i cichutko wycofajmy się tą samą drogą. To mi się nie podoba. Jeremy i Jemima nie chcieli jednak o tym słyszeć. Wprawdzie cała przygoda napędziła im sporo strachu. Oboje musieli wszakże odziedziczyć po tacie żyłkę odkrywcy, bo gotowi byli dalej drążyć sekret skalnej kryjówki. O nie, Mimsi, błagali. Pozwól nam to wyjaśnić. Komandor też próbował przekonać żonę. Słuchaj, Mimsi, powiedział. Ostatecznie nikt nas tu nie zje. Jestem za tym, byśmy stawili czoło przygodzie. To byłoby okropne, gdybyśmy teraz kazali bęk, bęk, pchać ten opętany kawał drogi korytarzem jaskini z powrotem aż do morza. Poza tym cały czas jechaliśmy pod górę, więc powinniśmy być gdzieś blisko górnej krawędzi klifu. Jaskinia z pewnością prowadzi na jego grzbiet. Proponuję podjechać jeszcze wyżej i zatrzymać się, gdy już zrobi się płasko. Samochód trochę odpocznie, a my tu sobie spokojnie pobuszujemy. Natknęliśmy się na pasjonującą zagadkę i doprawdy musimy ją rozwikłać. Rafał Królikowski czyta fragmenty powieści w Trójce. Ian Fleming. Bang, bang. Wystrzałowy samochód. Muzyka Piotr Salaber. Książkę przełożyła Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk. Polecamy pierwszą w historii Dobranockę w Trójce. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Nie tylko dla najmłodszych. I nie tylko dla chłopców. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Album Azyl P i Przyjaciele. Koncert w Trójce. Jubileusz 35-lecia powstania zespołu. Największe przeboje zespołu w wykonaniu gwiazd polskiego rocka. Piekarczyk, Titus, Brachaczek, Chilski, Juan Carlos Cano i Jaryczewski. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Radiowa Trójka, Kino Polska Muzyka i Top Gitar. Żegnamy reklamy.